لیکن درو جنگان فظلوم ظلوم بانی لے گری دے اللہ پتی مسئلہ بانی الرسول بلا الہ الا اللہ وحق اعقاب کذب مانا نیوکر رکھنے یاد ساتھ ہے تفعیل دے فظلوم ظلومی تکذیب کرے یو ظل نو ظل نو لس نو شن نو دا پیغمبر دا مرگ پوری یا دی امتی دا مرگ پوری تکذیب کرو زیل نو رغلے الرسول لے گری دے اللہ پتی مسئلہ بانی سزا دا اللہ صادق سو کہ اللہ عذاب ورکو جو دنیا دا عذاب نیرا انتظار نکی دستا کام اللہ صحت واحدہ لیکن دیو آواز دیو غد دیو کن دیو حکم جدی انتظار دے نشتے دیا جارے یوزا اشارا کہ کل اللہ اوکی انتظار نکی پاکستانیان اللہ صحت واحدہ لیکن دیوے چرے کہ اللہ طرف نوشی اور سبب بے سگر جی سبب بے دی مخلوق سے پیدا کی امریکہ کے سرا پاسوز اور سر روان جی پا مخبانی دو خلول مران جی گولے دل چلے جی اور وہ تنشی جر دے دے کہ اگر آجی پا ملکی دن نولی خلول مران جی اور مجاہدین زوانانو زوانان و مجاہدین و ملخط فساد دہشت گرد ختم کرو اور پہ دقا کہ پہ کشمیر کی چیداری سپیتے کاروشو کشمیر کی نیول لے قانونی طور بانی اگر نو پاکستان سرو پاکستان سرو پاکستان سرو اگر چین اخلاص نکو اگر طرف تا نگوی و دے طرف دے چال مرا پہتے سمسے لمرا پہتے سمسے لمران جی اجزام لمران جی بار تا نگوی سرسد نبار چیسی کی انتظار نکے دو نگور دو لیکن جو حکم نبی راگے دیا چھ قسم درن فواق ما بین الخالباتین بیزا اولسا نیخ غوا اولسا تی تشتی مچھ سو تر نور تسین و دغا تو کے صداری راگے دی آگے تی دین یا تبی دا نیتا دا ملوٹون دا یا دا سکرنون دا فواق تو ہوئی و عرب کو زمیدارو مالدارو سارو گوڑو جزو خاندان و قرآن تاغ مثال پیش کرد دا کمرا دا قدر نور تسیلی سے ہر سو پخلو جب مثال ہوئی کنا زمیدار ہوئی خالص پتیری اکڑا وائی نسی راکے دوا شیر دوی شیر یوی نسی راکے نسی راکے لفت را پریدی چکا را پریدی نا غسان را پریدی نا غا دو تیر باندیو لگی پتیری اکڑا مان نگر شکار ہوسا نا رخبلا جواب آئی دا ہوئی دا سے ہر وئی ان کے کل متکلم یو یتکلم علی اصطلاح فقل جب ہوئی عرب کی بجوان ندا جب ہوا ویلو دو رب زمنگا قوم کی تباہی رسی نو فقل خوزان تخیری کئی بیا ابو جہل مکی کعبی سے خولان دے ہوئی او دا ہوئی انکان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء ومن کانی ورندسی والی نوائی کہ فہدنا تا خبر زمین زده که کینا دانوی نو داد قوم دا تباهی نخیی داد تباهی نخی دواو که دیابا دواو که دست دواو که کوپر تباه که کوپر مغلوب که اسلام غالب که نو خطزان تخیره که کنا که ما غرق که اسلام راولا سلی خندلی ما اولی خندی وست بوسم ما ایسو ایدا خمونگا اگره ما دواو که با کولا کہ کفر مغلوب کا اسلام غالب کا کافر غرق کا اور مسلمان کامیاب کو جو مزہ تخیر کرے اور کافر کی منگا کفر پہ منگا کی اون تین کی روس کو شو اور ایسا سے دوا دے انہوں سے کہنا کفر غرق سو عقیدہ ریسا مسولا اور کفر غرق سو تو بچ کی من دا خونہ دادا ویلی دو رب زمینگا ذرہ کم لبرخ زمینگا مقصد روز حسابنا استهزاء قول دائی قیامت کو مسئلہ ہے قیامت را روان یا دابا کی یا دابا کی یا روی اگر کسو گورو خمولوی جو اس راکی میں اس نیشتر ہے کا خیال لے زغم کو دائی تا خون کی نبی علیہ الصلاة والسلام زغم کا برداشو کا امیشہ لا زغم برداشو کو کن خو امیشہ لا زغم کو امیشہ لا زغم کو تاس پا کسپورو اروانو جاؤو بدر دو ابھی دنیا نہ خبر کم مطلب کیا ہے صحیح دی اللہ ما یویلی ما غصو ما غصو سکھے دی اگر صفت تاو گورا پیغمبر تے سوی پا غصو کو سپورو پا غبادو ردو پا روانو جارو اپاو کنزلو پی غورنو یقولونا چی لستنی کئی دو درم کوا وذکر عبدنا داود یاد کا بندہ زم داود سمان یاد کا دا حال تا ورا زل ہے دل ہمت والا زل ہے زل قوہ زل ہمت یقینوں دے گردی دن کے اللہ تا اوابن رجعون الاللہ ہر غلطی ہر خبر کی بوتا لان جس کے عرصون آغا بے ترے خونو دا غینا باندی تا بہن اقل کاو داو اواب یقینوں تا بے کرنگو گردو غرونوت ازسرا تا شبے والا سب بے جئی مصار داود علیہ السلام بہت مکی صورت کی اندین شو مرغان دا انکریشی ویتا ہریو ددد وجنو گردی دن کے اللہ تا لہو کلام اجلی یرے کل له لاجله لاجل تسبیحه یهو ضمیر اللہ کا کل له نطول اتیو اللہ کا اواب مبردیدن کی رب جاؤن اللہ پخ کرے ہمگا مضبوط کرے ہمگا بات سید دا محبود دا ورکرے ہمگا دل اپو دین تیمبری ورکرے وفصل الخطاب اغوط خبرہ اگدے دے نویلے انجی منجیو چھے دے کنا گواکی دا سے سولا تا پکر دے پکر دے ورسا اللہ دی پوہ کا خبر دا سے دا چھے خبری نور دن پلی کسر سولو دی پکر دے دے پیجی خبر بانی گواکی دے سے سولا پیر دے گواکی گواکی اچھے سوا ہے رکھا ہوا داود علیہ السلام کلام کے زائد تکے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کلام کی با زائد تکے نو اچھے سب ازائیس کارے دا اگر پا اللہ مقصدو خموس اولی دل کے ایتنی تیجی اگر پا اللہ مقصدو فصل خطاب غصا خبرو نخال کو سن را جوڑ کو یا غبر ای خبر بے کولو نبیا بے اما بعد لیکن عربی ہے لگا غجب عربی ہے کیا بے اما بعد اس کے صدا پریدی عربی نو جب ہے بلو خوا اما بعد ہوئے تکی تاری نوارا بیا جب ہے دا اما چی دا خبر دا نبی سے تو خلقی اما بانی پیزی پختو پختانا رمی تکی دکر عربی ملاوی اما دا خبر چی دا نواغ دا سیر اما تسی تفل موری آبی کفلار پتو نرگی پختو کی پختو و عربی کی عربی و اردو کی اردو و خبر جب دا بلی سر بلی دا خبر سر مگا گی رکا وصل الخطام غوط خبر لندا خبر دا خلاص اللہ اگر بکنو اما بعد بکنو ایرا غلی تا تناشنا خبر دو فیصل مارو دو فیصل مارو دونو نباو الخاصم خبر ناشنا خبر دو فیصل کن کو فیصل مارو رپورٹیانو کلا چی اوڑی دیلی دو پدیوال عبادت خانی تا ایدا داود علیہ السلام زیم قرر کرو خل کور کی ذلے و کوتا گئی او اگر کی ایدیا ذکر دا اللہ رب العالمین دیکھو ناغ جے کی ناشتے دا عبادت پو اخبانی ناسات اوپر کی دارو مولار لے ناساتی پہ دیوال بنی گوتنو دنگل سرے وار خطا سے جی دسن چل لے گرے چی دشمنان دی ہو کسے چل لے یادا بیادب ہو بی قانون کار والے ہو سو دلی سنی تی جرا پیدو سر عرض دے تصورو سورو بنتا دیوال تا حفاظت تا سپور تا کنٹرکار تا آن سے چی تو ایتا مدو پڑی بانی وارو دل بند بانی وارو دل پوار لار نوا سو کی دارو لار لے اس تصور اور محراب کلچی دن نشیو دو پا داود بانی پریشان سو اگر دونا پریشان سیو چدا سو چلو سو دو تبیو وارمسا تا کوا یری جمع مون خو پیسل مارانیو رپورٹیانی اور رپورٹ اجمال دارے زیادہ کرے یو زمون پا بل بانی حکم کرنگ دا تامیز بلکل کرا اور زیادہ ہونے کی منگروان کا پترف دنی غلا ایوانی ہدایت رتو کا دائی تمہید ذکر کرو اس روز تو رپورٹ مخیطہ کئی خیالو کہہ رہے تھا داود پیغمبر دے علیہ السلام یو عام سوی تصد فیصلی یا خبری دے پارا چیز ان گو تم انہیں کس خبر ہو کا دے خیر او داو تزوت کی لا تخف گوری ایرے گا ماں او دا اوضاوت فاہکم بیننا بلق فیصلہ با دے انصاف کئی ولا تستیر زیادہ بنے کئی امون کا بنی غلا خی اب تی خجنی کا بد اب یہ خرج یا کہ تم آتا خونا کئی تی انصاف و کا تم رید انصاف نیسے دے اب خیر خبرو کا خیر تم رید انصاف نیسے دے اگر اب اس دے پاسر مکنے ملے کے گا دا پیغمبر تو دا قیدی میں لگئی قیود احتراجیہ لگئی او یری جمعو تا تو سنیو او بل ادا کہ فیصلہ دے انصاف بکائی دا طول دے قرائن دی کہ دا داود تمرین دے تجرید دے چلو تخی چر تغلطی انکے ولو تخی داود علیہ السلام دیر نرم زرے رحم دلو کہ چا بوتا عجزی معنی خبرہ کولا یا بے عجز مون نو دیر بے پیر رسوا دیدا اخو جیدا با اچھے ستا اون بے چنکی در ناغب سرکاو نو پدی پویی چی تالا براشی یو با پڑ خبری با پستی کئی نرمی با کی بل با وی اغلا با اوم را چل نور دی نو تب داغا پر پہر کی فیصلہو کی کرتا نو گور خبرہ با زیتا رسائی رسول اللہ علیہ السلام ویلو کنا کہ خبرہ مال راولی نو بیارہ تا پورا وائی ربما کانا بعضکم الحنا تاسو کی بسو چالا کئی اغا بل با داغا پا نسبت بانی آغا مرنی نو ما تا کسی نیوی ریسی مخامق دو سالکم پا غیب و خونہ پیگم نو پر با ویسی اول با پرسی احتیاطو کئی خبر اور تاخیر کا پذیر بانے ہوئے صحیح ہوئے پذیر کو نپی جی میں داود پا دیت ہوا کوچے پچالا کئی لیتو خطا نہیں کی ادو کدی نہیں کی میں اس پیسلہ سورو کئی یقین انداد ازما شرکتی آخی غور میں دے غور دا نصب دے یا غور دا معاملے شرکتی دے ادے ما سر جگڑا کئی پیسلہ را سر جوڑا کئی را لہو تسن و تسن نا جاتن دے کم سلگری ازما گیا وا نو دے ما توی اکسلنیا زنوار کما دے اختلی ما زنوار کسو پر یو گر پسی جلی سیدا کو پرید ما تا مارا را کا ادا سس گو اختل نبی بلکی از زنی فی الخطاب دے ما سر جاتے ضرورتیا کے پولو کم دور رباؤں کئی مچدا خبرو کو نوس پکار وکنا کہ سنگ جو دو زیادہ کی جسارا اور بیائی ری بلنا تا پوسکے ری چالکے را سکی سرا دیسا چل لے داود علیہ السلام سوچو کو چدا خوری غجی سر ری ظلم کی جی زیادہ سر کئی ناغی و طرفا خبر وارولا ویدتا یقینی رتیم زیادہ کئی دتا سر پو اختو دا گڑی یو زیکی ان کے رفر گرو سرا ایتی نتدین دمانا کرا دا فیصلہ چکی لام قد سرکو او معذیبانی اغلی لقد ظلمکا او بیائی تا ظلم لی او بیائی سرداجی کچی یقینن دیر شرکتیانونا خامقا جاتے کی یو پا بلبانی دید آغنا چی حق ممیرے جزرنا اکار سے کیسی اخفل تخفلی پرید پردیوی اڈیر کم دی دا قسم خلق دیر کم دی چرتا دا قسم خلق قاف لام لام کمتے تنوین دی کمتے مائی دی کمتے غشیہم من الیمن ما غشیہم ابحام دا پارا دی کمتے دکلکو کم اولو دی اور دیر کم دی چرتا کم کچھ دی چرتا دا قسم خلق شروع کی ایمان عمل سالی خبر ختم کرلا نسلے وارولا اور میں کیا غروب شو ختم سو خبرہ سوچ واقع سے چدا سنگا چل لے پوس چدا تربیتی کورس زما اور وہ پدے کے کامیاب نسن اللہ ما تین کا اللہ توفیق را کا ہمت را کا دور کا تو سرور کا تو نفر و دعا و قلع خبر اخلاص سو قلیل ما ہم نخل کو تین جوڑت رکھ داود وی کانتر موزی کو دسی گوٹ پو گوٹ دروگی جو کردی گوٹ پو گوٹ کسا دروگ ہے دیر ما حیران رام بے کارون ہم خوب لو سیاسی لے گران ما کانتر را لگا سنگا کانتر دس رو درو کانتر را و ترم دیگر که سو درو کانتر را چر کئی دس رو درو کانتر را لگا دمیر تو نجو مکی کین استا دزر زر موز سر تورس و سلامی ہو گئے کہ دا خود سرو در دا نسم از سلیمان بچے دنے سر لگی تھی کانتاری تا کلاس کا اگر سالا نمرا دے لڑا آگا دے کین اصلا دیو کسی غلے غلے اچھا کلاس اگر آگا دینا براو آلواتا غیلے بانے برا ہو خود اگر لڑا لڑا دیوال پا بالے بانے کیا آسا دیو تو سے بالے لڑا لڑا کانتر آوا تو او تا پردی کور کے کہنا سا بیتی اوکا تا لکا تا یوری و بلا خواہ پہ رائی وہ سا لکاو آگے چیری دن راسق سے تھی او دم رو کلی خواہش او وقتو دم رو تھی اگر گان پا وقتو تو رو بانے پٹ کر بعد از کمانڈر خدا اوریا او کمانڈر جدو مومن کے منقاد وہ داؤد کور لگا گئے معلومات کو کوئی زمین گاؤں کی سوکھ سے خود پان کی کمانڈر کور گئے تھا میرے خواہ کمانڈر راؤ ہو اور فوج و سڑک یار طرف تلاش غذاؤ کا یا غذاؤ کو داؤد تخت پاتے کو لوگ پارا پڑ دور یہ غذا لگا سو لاڑا خبر راؤ کا مر فتح سو یہ پلان کیے تلاش پلان کیے تلاش نہیں پڑے ہو تو چلے شہید سے نو شہید سے خبر آ گئے شہید سے کارو مسو اللہ جی اوپر سے شہر گیا کون ہے پاتے سوا دیکھے غم بس اوکے غم تو اسلامی بادشاہ دے کر بادشاہ بے غم کی کون ڈے لوا رہا سو کور تیرا وسط داؤد اللہ تو یہ خدے ہونا کھولا کہ سو دے تارا بخنے نہیں کری نظر تنہ کو نور قبر لے لار اچھے یوریا کار میں بیتا سر تاوری زو داؤد را گلے ماں یو زل غاگو کو دو زل غاگو کو پدرم زل غاگو کو ماں سے بھی حاضرم یہ سنگا چلو سو اللہ در اللہ مقام در کر شہادت غور اللہ فضل لے یہ خبر ادا یہ سو یہ جمر ضرورت نو دے علاقوں کی خمالی دلے ہی تو سکار بانی نو اتی شہید سے نخد جمع واغستا وہ اگر غلے سو اوریا چاہ اگر غلے سو قیامت کے بے خبر کی دے نہیں دی ویلے جلال اللہ تا اللہ تے ظلم دکھے لیکن اولی دے گا وجہ یا خطا ہوا جلال کچھ نخد الوارستا او دا قصہ جو رکھا دا طول دروغ دی لا اصل لہا زیاد تفصیل سر واقعہ خازن نقل کی خدا کمال لے پکیتا ہے کہ واقعات نقل کی فصل ندیا عصمت دام دیا ہو ذکر کی کہ معصوم دی دا خبر صحیح نہیں معلومی گی ہاں دا کیلے سی چھوڑا کی ہوا اگر جواب لکھلے سید سید او خود بیاد اور پدی نیت بانی کی سوکیلی سے ویوا دا خبر اللہ کی دے سی وہ پاگی رہتنا ضرور رکم جنرال گیا او دا نبی علیہ السلام دخپل عسکری و دخپل شاگرد خدا واغستا او غی با یمن کی دغا کی حرشا کیوا کہ سڑے وفات سوال تا پیرنگے سے ہو اور بیا مولم سو نو بادشاہ تے خطلی کو سڑے لے گو کہ دی نکام ما سراو کا اگر سر نکام مو کو اخپلی جنانے سرک لے راوی لے گرا دا پیغمبر السلام خلی تاجر کو نو تو ادا عجیب بے اثری پاتے سوا ادا با پریشانی اور زنانے وی کنا ہو دوم داسی خاون دا زنانہ پردہ دا سر پردائی دا سر دا داغی سادر دے اور دائی پرونی دے نی پرونی سادر دا سر نکوشی نی بے با کسی پا دی بنیاد دائی نبی علیہ السلام لے دی نکا ما سروکا علیہ السلام پا دی بنیاد نبی علیہ السلام کے فخیلی کری دی دی دا آئی سنا نور تولی کن دیا گستی دی کہ دو اسرہ نیستے کہ اسرہ پیدا شیش نکا پا دی بنیاد داود علیہ السلام سرے سے اسے رہے غصی خزے واقعا کم جرم ہو کو کم نہ رہا ہو کی بے قبر لگی اور زنو تکے قصے تکے دا خلق رضا میں جور کری دی انبیاء علیہ السلام معصوم من الصغائر والکبائر دلو ورو طول معصوم دی درو دن درو دیو کو یہودیان اور اس کو حسودہ گانے خرچ سے دیل راوسا کہ لوت زنا ببنا تیہی لوت دخپلو دو لون سر سو غر غر کی زنا کری کہ قوم تباسو دے دلون ہوتے غر تلالل نو دو دخپلو دو لون سر زنا کرو اگر لوت نسل داگے نہ خورسو آیازن باللہ العظیم زنا پا ہر دن کی جرم ہو ہر دن کی جرم دے دے دی یہودیت او دے پیانگیانونا یہودیانو کو تردی خبر رسول اللہ قانونی طور باندے دالکان سر بد عملی کول دانے کی جائز دی ویدا ثواب دے ثواب تو کی غالی کی نور دغه کی دن نشی وجود کی دن نشی نور رنا ہدایت اپوا نور سر بھی لواتت کی نور سر لواتت تو کی غالی کہ دنیا خیرونا داخر خیرونا دوار تلاشی وی نور سر بھی لواتت کی دا دا او قانون دے قانونی پاس کرے دے قانونی کتابون دے الموسوحت الیہودیہ دو ادیان و تحقیق بانی کتاب لکھے دے دے یہود دا حالت مفصل لکھے دے الموسوحت الیہودیہ او یہ کوئی مداغہ زینا خود کرے دا لواتت قانونی کرے دے بلا پکے دا بے شرمے حد دے ترسے دے دے کہ دلواتت ویڈیو کیسٹی جور کری ویڈیو فلمون جور کرلی ادا فلمون اصدار کی دنیا تلی گی مصر تلی گی سینماگان کو خود لکی گی پر ٹیلیویژن بانی خی دا سنت نور علاقو تا کہ دا علاقان جنکو طلد سے گرد وڈ علم شی گرد وڈ علم شی بیا کردے کہ دی یہودیانو دینی مشرانو لیڈرانی چکم پو دغا کی نسی مندرونی کی نسی معابد کی نسی دی دا او مطالبہ دا دولست دغا سی لی دا او دینی مشارانی دولستانا او سرسپگ ہوا تا نارینا لیڈران قرارداد پہ سیر اسمبلی کے پا امریکہ کی ام چی دا دی قانونی جائز کی قانونی جائز کی لیو آتت جنکو سرونو دا لکان سر خود ہے دا جائز کری دی اور دا جنکو دا درخواستوں نے پیش کر دی دا قانونی نکتے ہو آنے کری دیتا آنک بیاد دین از جائز سی دی دا بے غیرتے ہو دے شرمے حد دا دے کہ اساقفا پا مندرم کی ان درشان تا لکان دی کہ مورو کسی راجی ہے دا فیلی سرکو درشی لکان دی اور درشی جنکو دی کہ او سر دا کار کی دی دنیا کی نہیں خبر عطا سر کے پٹے کے پخو باری دا مشرق کے زیارت پتل لو دا مشرق کے بابا را مدد کیا پاک ہر مشرق دے پاک سا دا غزوتا ہوئی دنیا سوک لو او تا سو پسو دے نظر نخبر ہوئی کنا بے دا نحوے دا صرف ہو رو فکر دی کتاب نا ابی اتش دے ٹکو کر جنے دا شرک پدا غیر عنوان باری غزوتا لنا دا نونا نہیں خبر دا دین اللہ شرک سے پھر اللہ کا قانون مقابلے کے قانون پاس کی چالک دے الگ سرے دیتی اور الگ دیر گرے سرے ان پھر اس طرف یہ دیتی ادا جو قانونی ادا دیتی اور دنیا کے دارے پیسٹی مخوری دی دارے سلمنوں دی دی ویس دیرے نا بار پہ خوری اسی اور پیسی اور دا لانگے سرے دا سبا کنی زور دی مداود علیہ السلام بلکل معصوم دی دا علمان قولون ادا دی اسمت لا تزول المحنہ اسمت سر تکلف مخت میں اسمت دا مطلب نہیں کہ پیغمبر کی راست سہوانی نفسانی طاقت میں دا مطلب نہیں کہ طاقت ہی نہیں طاقت اس کے ہوتا ہے کہ پاس اطلاح سے کہہ رہے على اسمہ لا تزول المحنہ ابو منصور رحمہ اللہ تعالی والذی ینبغی ان یرجح ویعتمد ویصح ما ذهب إليه القاضي عياض وغيره من أنهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها عمدا وصهوا رسائل دي ابن أبي دين بشامي بشامينا على ودى غير رسائل دي دو جلد فينزر رسالي دي تكيتا دو جلد تي نا رسائل تي ذكر كي أول جلد رسوا يولسم مخبان دي سمرت لکن کئی معصومون من الصغائر والکبائر قبل النبوة و بعدها عمدا و سهوا قصدن ارادتن امی لکلی او دا غلطی بان امی لکلی بل خبرہ دا خلاف تیرے پکی چه اسمت دا انبیاء گناہ تی کیجئے او کنی کیجئے غیر خلاف پا وقوع کی ندے خلاف پا امکان کی رے امکان کی کہ ممکن ہے دسی گناہ چینوشی نسو کو ممکن ہے سو کوئی سی امکان نشتے حفاظت دا اللہ دسی دیوال لیتا دسی بانو تلگے گئے دے کہ امکان نشتے کیا گنے دے دا سنتا اخلاقی جرمشی ان الخلافہ فی الجواز و عدمه عقلا عقلا دا کی دے سی او کنش کی دے اختلاف دے کی دے دا ان دی عبدین رسائل کے درس و لس مخبان نقل کی دے تر قبال نور علماء ہوئی کہ نشتے کی دے کبیرا صغیرا نسبی سے دے لکر طول گناہ ہونا فنسبت دا کفر و دا شرک صغیر دی ان تر دے کہ کدا مور سر چا زینا اکڑا نو دا کفر و دا شرک نراوی کے گناہ دے دمرا لوگ گناہ دے کہ دنیا با پی داری وڑی سی خود کفر فنسبت مانے کم دے کفر و شرک دا اللہ پر اکلا سو اللہ دا عباد و پاک کی دی قدی بنیاد بانے دا کبیرہ و صغیرہ اختلاف اضافی دی اصلی تشیح نیست دی درو ویل دا پلار پا مخی دا استاد پا مخی درو ویل دا ملگری پا مخی دوار گناہ دی دوار کبائیر دی خود دی سر دا پلار دا استاد پا مخی چوائی اگا پا نسبت دا دی دیم اکبر کبائیر دی او دا دا ساگرد یاد مرگری مکی جی دروغوائی دا پا نسبت دا دی رواندنی اصغر دی و صغیر دی نسبی چیزی ندی دا اضافی دی اصلا یو گناہ هم صغیر نیسته یو گناہ یو گناہ لیکن گناہ وی پا حق دا اللہ کے لاسا چول پا حق دا اللہ کے لاس وول دیتا وی گناہ چی لاس وول نہیں تکیتا اگر گناہ ہم ندی خلاف اولا خبر ہوتا خلاف دا مندوب ہوتا ہوا وہ گناہ دے دا اللہ پا حق کے پا قانون دا اللہ کے گوچے وہ اللہ سل نڑو لی دے کی بہن لاؤڑی کے ہی دا کی ریسی چرتا مثال میں لے کنا دا استاز مخ کے درو ہوائی دا خپل مرگری مخ کے درو ہوائی دوڑا تبایر دی خوز دو کے ذال لسو چکا کہ دا استاز دا مخ اگر تا سمرو لوی درمخ کائی دی دا مرگری پا مخ کے اتداغی پا نزدد باندی اگر درو ہوائل سمرہ کم اختاری گئے سمرہ معمولی اختاری گئے حقیقت کے دوڑا دا اللہ دا قانون خلاف دے دوڑا کبائر گئے پا دے بنیاد بانے علیمان ویدہ الکبیرت و صغیرت من الامور اضافیہ شرد عقیدت التحاویہ گریس و وصف تنبانے دا سنت تلویح و ابن کثیر و قرطبی و الجوار الحسان شفاظ قاضی یاد شر مقاصد غدازی کر کئی هل يطلق على فعلهم اسم الزلت الاصح عند مشايخ سمرقند لا لانه نوع معصيه ده پیغمبران چکم کار پر ظاهر ده شریعت خلاف معلومی جی نو دو تا صغائر ویلے سی چی دارو کی گناہ اسم الزلت دا زلت تے فازلهم الشیطان زلت تا ویلے سی قرآن خوئی لی کنا قرآن اطلاق کرے رہے خود محققین و علماء اختیار دمرہ دے کہ دعوتا ما تعالی ویل جائیزی اللہ تعویی کنا اللہ کو اختیار دے و ما تعالی تعویل جائیزی چی زلت تے رہے پیغمبر نو پا دے بانی ذکر کی دا کہ دا الاصح عند مشایخ سمرقند لا سمرقند علماء وی نا دا جائز نگی زلت بوتا نو آئے دعوتا ویلی چی خلاف الاولاد زلت مو آیا ذکر وی لانه نوع معصیه دا اونی قسم گناه دینه چه تو توائی حب المنتحی پنزوستم مخ مدارک اول جوسل جرسل احتم مخ دا سمور علماء رحمهم اللہ وی هدایت الابرار الحق انهم معصومون من الصغائر ایضا عند الحنفیه سو کوئی محب اللہ بیہاری رحمه اللہ تعالی مسلم الثبوت بعض سنت 215 زما کتاب کے 215 بعض سنت کے اوپر پیغمبران معصوم دی علیہ السلام نسلم منی ابو سلم الثبوت کی بیا مسلم نہ منی اپا سلم کی خوشتہ منی دا غلامی انہم معصومون من الصغائر ایضا عند الحنفیہ او کامل خبرم دادا الانبیاء علیہ السلام کلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف ابن كثير درمجل یو سر شپگ اتیا مخ باندی قاضی رحمه اللہ مالا بد منی چوئی انبیاء علیہ السلام ہم معصومند از فغائر و کبائر مالا بد منہو دو سر مخ باندی فیض ستار دے امام محمد دے کتاب سردا کتاب الاثار اغوی کی دو اولو طول محفوظی دو سو نیستم مخ وہ سب گناہوں سے پاک ہیں صغیرہ ہو یا کبیرہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اور یہی مذہب صحیح ہے شرد کتاب الاثار وہ جمہور الفقہاء علی انہم وجمهور الفقهاء على ذلك من اصحاب مالك والشافعي وابي حنيفه شفاء قاضي اياد زنجن يوسف سبجستم ابجد العلوم بقاضي نواف سيدي حسن خان زنجن فروس وطرورني لا ينبغي ان ينصر عليهم العصيان اليوم قران وحديث کی تذکرہ اغلا پخلوانی حالتے ہوا بل لیکن مزو توا کہ داوشو داوشو گناہ دے روح المعانی پارا سمجھل شپک سو پینزاویا لئن الانبیاء علیہم السلام معصومون من الصغائر والکبائر البرہان دے زرکشی درین جل یوصل پنزو سمخ بانے مجالس و حکیم الامہ دو سو لس دو سو درش مخ باندے الکنز المدفون دے سیتی سلم مخ باندے فالعصمت المطاعتو هي ما تكون في جميع الافعال والاقوال والعلوم الظاهره ان ثبتت بالشرع ضروره للائمه وان كانت ثابته للشخص من اول الولايه الى موته للانبياء وغيرهم لغيره شيخ اسماعيل رحمه الله عليه ابقات في عقبات ابقات في وي عصمت ثم ربي العصمه المطلقه الدائمه للانبياء وغيره لغيرهم دهر ده الله بنا خوشنا حفاظت او هميشه له حفاظت نبوت نمخه نبوت نرسوم اپا هر کار کے ده ده انبياء خاصه ده وغيرها لغيرهم دروغ یو نو علاوه ده دینا دروغ ویلو نه ډیر خلق معصوم دي د زیناو نه ډیر خلق معصوم دي د بی وعده کولو نه ډیر خلق معصوم دي نو خو جزی عصمت دی دې طریقه باندې غلا نه معصوم دي بل په ځینې وخت کې معصوم کله د مجبورۍ د وجې نه څه دروغ یا څه بې طریقې کار وکړي عصمت لاړ دغه وخت ختم شي نو بیا معصوم دي مطلب جزئی عصمت په ځینو خبرو کې عصمت زن وختونو کې عصمت دا خو هر بندله شي هر بندله خو د پیغمبرانو کوم عصمت ته کمال هغه هم دا دی چې کوم شخص یې لیکي هغه په العصمت المطلقه او بیا د هغې سره الظاهره او بیا الدائمه همیشه نو دا لهم وغيرها لغيرهم دو ملائکہ ہم دا اسی عصمت تے او دا قابل ذکر کرے گا یو لسم عقبہ ابقا او دو سو تلورم مخبان دے در طریقہ بانی نور علماء ہم وی الصحیح انہم معصومون من الصغائر والکبائر وکذا الملائکہ کما قال القاضی وغیره من المحققین کتاب الجن بزیل احکام المرجان احکام المرجان دے دنیلی کتاب دیسی احکام الجان اگر پسی رسالی بھی کرکے گا کتاب الجن دا اگر دو سو اشپگ در سمخ باندی ہوئی دا سی نور علماء ہوئی حیات الحیوان دے دنیلی ہوئی الحق ان الملائکت معصومون من الصغائر والکبائر کل انبیاء علیہ السلام انبیاء اصل گرزول جی دلوے وڑوں نے محفوظ دی فرشتیم محفوظ دی حیات الحیوان دے دنیری پینزسوہ شپک پانزسوہ مخبانے علل الحدیث دین جو نحس پہ تم مخ باندھی دا نو دیو خبر بھی کہتی کہنا کہ معصوم جی نو جنازہ لو دی تھی اپا جنازہ کے استغفار دے اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا نبی علیہ السلام جنازہ کرے پہ جماعت نو دے سی پہ جنازہ لکے دا غوصر چی سوک حاضر و طولو کرلا آخری بیا خلیفہ کرے دا اور بیا دفن سے دیا نو دے سی داولی کی جوی ویل ان الانبیاء ان الانبیاء علیہ السلام یصلہ علیہم ما انہم لا ذنوب لہم من الصغائر والکبائر دا دے زبت پارا کولی سی دے گناہ دے پارا یوازی نہیں لکا بچی بانی سڑے کئی کہ مسلمان پا بچی بانی نو دے بنیاد بانی کئی لا ذنوب لہم من الصغائر والکبائر الجوہر النفیس دے ابتلاء داود حقیقت او داوے دے طرف نا جوابونا خازن سپگم جل یو سلیخ نا دنہ سلیخ تا پورے دا سنت دا زینب واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارا کی پا نبی علیہ السلام بانی پر اما تذکرہ کلا خازن سپگم جل دوسر شپار سن باندی اور بیا دا خبر ذکر کی کہ انبیاء علیہ السلام بارا کی عصا غوا نشوے لے کے دے عاصم غازن نشوے لے کے دے عصا غوا وے لے کی عصا آدم ربہ فغوا قرآن وے لی اور جدین اولا اسم مشتق کی صفت عاصم غازن وے ناروادی گناہ دے خطرر کفر دے دا بنی لے کی دا ذکر کی ابن قتیبہ تعویل مختلف الحدیث یو سل سپارسن مخبان دے نور کتابنم علمان رحمہم اللہ تفصیل کرے رہے وہ شرقائد کی چیز دی نو خبر شرقائد عقائد سر کی کرے رہے دا شیعگان زورو بے انتہا زورو دا شیعگانو اگا صرف دزان خلاصو رو دا پارا دا سی لی کرے رہے کہ بچ پی قائد خپا چیسی چونکہ انو وجنی خبروں پاتی نیسی احفاظتو موسی تفصیل کرے تخلص کرے رہے پدی بنیاد بانی اگلی کئی چی کلی لکا حکومت و زور دا شیعگانو ماویلی شاہ عبدالعزیز دا زہر ورکا اگا ادھا ویلو کوششون اولو کرلو شاہ ولی اللہ کہ پا ترجمہ لی کری وار نو دا آگا دا گوتن غوخی وطاو گلی او گورو قرآن کرن ورسا دن نگز کا حقائق خود دیو کنا نو گوتن غوخی وطاو گلی و دا آگا سوک پری پوییگی کہ آگا دا عمل میدان کی اولان دیسی اخپل مخ گوری گیا کہ زما مخت زما پلار نکبانی سکیر شیدی دا آگا با پا مارا جی میں چنے خبر پٹ استر گئے صاحب اللہ صاحب دا سے غر سر صاحب عبدالعزیز صاحب دا سے غر سر دا چلی کر دا چل پتہ ہو لوگوں کا شاہ عبدالقادر 1900 پس جرم 1900 پدے جرم ملیان شکایت کو بادشاہ تھا وے دا سڑے بیجی نے دے ولی بیجی نے دے وے ڈولے اڑے کے دا اپاگے کے موئی مبارک ہو دا نبی علیہ السلام پا دروغ باندی تشیر ویختو دا ویختان زیب زیبانی پراتے لی کشمیر کے ازاد کشمیر کیوں پروتے ہوئی دا پا دروغ باندی لکتا ساندو خیر دا ویختو تا تا چار آور اغا تا چار آور اغا تا چار آور دا نبی علیہ السلام تا رسا نو حدیث کی بیانی جن ساندو لگوری دروغ کی بیانی جن ساندو لگوری پتہ نہ لگائی دا خوب ورہ کنا نو دا دا تکال کیو تیرا دا مخزن نا سرکاری خزانی نا دے دولے کی خیو دا ربیولول میں اشکرم بے خور کے او دولا سن بانی مخلوق بو پسی روانو مخلوق ادا ذکرو نا بکی دا ورد دا باسیہ پا مخی بے کی خو باسیہ با پاسی بیدار دا لوکو نو بیا بے روانو بیا بے مخزن کی خو سرکاری جے کی بے کی خو محفوظ با پروتو شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ پا جماعت کی پا کم منڈاو کی بکی ناس نخطے بے سرک طرف طرح وستی دی او خلق بیسین کاؤ تو دیو نڑکے دا دولے روانا دا درد ضروری دا صلاتون دی سلامون دی علانجی غیمی دی از دینو نڑکے تی سنگ واقع سانتا ہو رپورٹ شو دی عبدالقادر وابیدی اولی وابیدی لیدی تا پانسی دی بادشاہ سری لگل شاہ صاحب بہت رحم اللہ تعالیٰ شاہ صاحب سر یو مر گرے یہ تعلیم جان سر گیل لے لالو یہ تاولی دے تو پانے سے دی معظمات تعظیم تو نہ کہیں آو تے ولی نکم معظمات تعظیم خود دینی فریضہ دا کوما او تاسے نہ کوئی تے نہ کہے دا مجان نہ کہے معظمات تعظیم نہ کہے یہ منگے ولی نکو دا خو طول نم پاسی دیلی ہوتا اے نہیں کوئی شاگر تے لرسا دا جماعت نا قرآن مبارک راو قرآن عظیم راو نو مولیانو دا خیال لے لباسا چھ قرآن کی را تخیر ہے چھ موی مبارک نیسی دا برا تخیر چرتا شاہ صاحب قرآن شریف راوڑ شاگرد راوڑ چھ سنگا را قصر دا بادشاہ ترا دن نشو شاہ صاحب یو دن پاسے ادھر نہایت ادب باندھے او تعلیم تے قتل اگر اترا تو قرآن ڈیر پا ادب باندھے رواغس شاہ صاحب پا ادب باندھے رواغس لسونی کی پسینہ کے ہو پسر کے ہو کتاب ربی کتاب و ربی کتاب و ربی دس ماں درب خطے منتفا دشہرے خلق نلکی ندی پو کری جیسے تو کر جوڑا کر لا حق سے پادر شاگرد لور کو ایس جماعت یہ کہہ رہا کہ ہو ایزان سر بخاری راوڑا صحیح بخاری راوڑا اگر یہ رہے کہ جو پرس رہے دلیل خنیش ترے او یاد سو تو بخاری راوڑا اگر کی وہ دلیل ہوئی شاگرد بخاری راوڑا شاہ سے بیا پاسے دے فائدہ بھی کہ نوا گستا اپ ترگو کے پاس سینہ بانے سر باندھے اے کتاب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام خطن و منتدا پادشی جدا جی اے ساتھی نیوی سو کو نڑکے دا اور کو شاگر دے اور کے کو اس خبر شروع کر دا اے تاس مانے تو چلا دا اللہ کتاب دے یاو اے دے دین بل برکتی کتاب شتے اے نشترے تاس اور کے دے دے زیان کتاب بخاری کتاب اللہ تاسو مانے کنا مولیا یو منو یہ دائرہ اور تاسو دیتا پاسے دے دینا لوی مبارک کتاب سے پاسے دے انہوں نے استاسو خیر دے ویخت سند ماتا ہوں خیر جدا ویخت دے کم دینا راغل لے عزاد پیغمبر علیہ السلام دے سند رتا ہوں خیر سند کو نو یہ دا پر ننگرار کی او بوڑے خوزی مندلے ہو اگر خوب لی گلے ہو اگر انہوں جدل ترا گئے دے جنہ دل ترا گئے دا سا سند دے دا دلیل دے مولیانو سا قصد جواب نو بادشاہ شاہ سے تیزت رخصت کے ویزا زرست ہو بنیاد نیسی پا بی بنیاد تبرکات وارم دی اپا یقینی تبرک بانی دا چا پروانی سی اسم دا حال لے دا قرآن ادب نیسی دا حدیث نیسی او کوس تو کرا پیدا شو ارا وڑو اس خا وانی سپلے کتلو چې پاره کې لسی په ځوان می چې دا د دوست خدای سپلے زما بیا بوندا نو ټول بوي چې الله الله سبحان الله کتا بار پار دی وي ته دي دا خو د دوست خدای سپلے را ګورو نو جواب نو یو نو خدای له پاره موږ له راو دی گئی چې زمونږ په څه کې دی نه شي ا موږ په ځان باندې تپو تر ابم غرکا نو قرآن یقینی قدی و حدیث یقینی قدی آغا تبرک نکنه او در سیزون برکات دنی بیا دا غین رواول رواول پا کتر آسا پا قبر کان اپروت که تبرک دی پکی دا غین کل کان سین پا غیر تبرک پی نیسته دا غی ایمان دی دین قطعیات تی یقینیات تی متواترات تی کس پس پکی دریسته چه کم دی که کس پس اللہ دین نده ابھی دینی دا غلط دا ناروا دا خلق دارا کیسی دی دا انبیاء و عصمت علیہ مسئولات و تسلیمات دا چکن کتابون ها خود صدور شخو کتابون ہوئے لو دا دیر کتابون حوالی ما نقل کری خود دلتا صفحه خطا لی کری اکثر خطا لی خطا شیوی جی پر چاپ کیا پر جگلو گی دا دی دا که بورای نو دیتی چکن کتاب مالکی ها کتاب بر اللہ سے دا کون کدا غری دا کتاب دا کتاب دی استاد سوام کتابوں کو شرقائد کے اور شرقائد نہیں سے سٹے دا تفتازانی بل کتاب کی سٹے یو دے تہذیب الکلام یو دے تہذیب دا منطق دا منطق تہذیب اخبر ویلا دا منطق دا تہذیب شاہ نے کرا شر والا ہوئی تہذیب الکلام سر ہم نہ کہے اگر ترے خیرے دا سی ما واؤر دا امیدی دا وامنور دا امیدی دا کتاب کی کہ تہذیب الکلام کے مسئلے صحیح ہیں نہ کہ انبیاء معصوم دی دلو ہے دوڑو ٹولو میں پدی بنیاد ما کوشش شروع کړو د سو کالو چې تهذیب الکلام پیدا کړم دنه پر پیدا شېرې نیم یو لا بیا پیدا کړ کوټه کې سړی یې ما څخه شته ما د خدای لپاره فوټو سټیټ مال راولې گا فوټو سټیټ کتاب ستاره فوټو سټیټ راول هم دنه پر اندر غل خدای دې چې هغه کې مسله څنګه ده ما خود بل لیدلو د کتلو لري دلله او سر سرقایق کې دا کیسه لیکله انبیا معصوم دي من الصغائر والكبائر اللہ نمائندہ کل دنیا تا نطارہ کی بدا گوٹ لی خودو زینی کہ دا گوٹ لی خودو زینی نسنگی رخ پل طرف نمقررو نمائندہ کل داود علیہ السلام سکم غلطی خلکو نقل کری دا خبری دروغ دی قال لقد ظلمك بسؤال نایتی کہ اعلانی آئی قسم او خود چی خبر داوا سبابت تا خون تازی تدا مات دا اتاز دا دو طرفا تاکت کوا جو طرفا سر راگے اب کلمی راوتی دی اللہ سے پیخے دے سیبا دغا یکی او ملا وغا دا پچالا باندے والو مدو خدای دا پارا ما سر انصاف کا او دغا سل یا سل آگا کندے کندے کروان دے اتاو کی جیو کنو کی جی دغا جو روان دے اکران دے روان دے کار با دکڑی بس انا کس اگا با مجھے تکی غبر حقیقت مالین کی جناب شہادت طلب کی شرعی اصول باندھی اور شہیدان بہت تلی زموں گا فکا کہ بے شہیدان تو معلوم اور پارا پٹ سڑی مقرری کہ نہیں مقرر مزکی کی تو مزکی بیا وہ لکھی مسلمان جو گرے دیکھ رہا پنجو تو مجھ کے سو جب ہے تجزیہ کرے کہ کیا وہ پھر امبر مکھ کے رسم کو دیکھی شہیدی مجھے بے تجزیہ ضروری کرنا نہ چر کے دیکھ رہے نہ تو ملیاں کس ہے نہ پامیاں کس ہے وہ طرف نہیں تھی اور نہیں سے شریعت کو شریعت بھی تو شر کو شر پہ تیار دی ان کثیر من الخلطاء یقینا دیر زیاد بشریکان نا شرکت کرنا دا دیر خود کثیر مانا سزا زیاد تو سے ہمیں دا تنین دے کہنا دیر زیاد کم کو بشریکان کی طرف پیدا کی گئی زیادہ کی خام خاص جن دونوں تو دونوں بانی یا تو بل بانی بے دا ہونا چیز بڑوں نے مندر اللہ قانون وعملوا الصالحات كون کے صحیح موافق سنت وقلیل ما هم عملوا الصالحات عملوں کے صحیح بلت عمل صحیح بس تو ہیں بلت با عمل صحیح سے سنت موافق کار کے ندا پا گوتا کا او کار کے درس نو ہر خبر تاقید کی کار کے صحیح موافق خبر پزے ادرائی نو دیا گوری دا چدا در ہو جن دے ندا در ہو جن دے ندا در ہو جن دے دا خبر دی اکبار ندا کس دانے کی کتاب کو رو ہو گو رہے بدار خادم کے رو ہو دا مدارک لی کے لیے سو رہا پاکا جس لوگ ملا مدارک اگلی کے لیے ہو گو رہے جو تم درو ہوئے نہ رو آوائے صحیح خبر ہو کرنا میں یہ درو ہوگا یہاں خبر ہے جتے ہیں درو میں درو ہوگا کہنا درو ہوگا جو تم درو ہوگا ایسے ہی ماتا ہو خواہ میں بلکو یہ دخل زبا ایسے تو قرآن پر تفصیل کیا پا شرک کے خل کتابوں نے یہ رو برے لیان رو آو ستا احمد رضا جی کرے ابل میں تو شیعہ جان لے کے رہا اس میں دعوا دعوے سے آدم علیہ السلام اور حوا نے پانچ تن پاک کا وسیلے دیا تھا جو تین سو پاک کو تنو ادا ہونا میں تو میں نہیں ادا ہو کو پڑھ دے نوول دا قرآن کی نہیں لکھی قرآن سر یا قرآن سر نہیں بٹے دے کرا سر بٹے کہتا کہ دو خدے غر کے غر کے دروغ لکھی میں کیا دے خدے غر کی کہ درے ہو تو درے ہوں گے نہ وہ تس طریق پہ سروانی رخیز دے کون نشے دے زن دورا سا مجھے انہیں بولے گا چھے خیزنے سن کا کورا رخو داولا ہی ملا اللہ جاندین وہ جا دی کنی نہیں لکھ کی دروغ نہیں لکھ پہ خلو دروغ کی جی نو پہ قلم با دروغ نہیں کی جی پہ خلو افترا دا نو پہ قلم با افترا نہیں پہ لکھ دروغ کی جی نو پہ چاپ کی با دروغ نہیں پہ چاپ کتاب کی دروغی پہ چاپ کی مولا خبر کھولا پلاریم مولاو سرجانی بے لولو را دے پورا علاقو خلق براتے سرجانی کے در مانے ہوئی بیا بودا شہر بس کری زی خو الحمدللہ دعوت پانے زما ما ویلا سے قرآن ہوا دو پینڈے کا چلے ہو ما وی پنکیر چلے سے پنکیر تنت چہرے تھا وہ پینڈے کا چلے ہو اکیزا سما زو ناسن پلار پکیٹ کے لئے بودا سڑے دے آگا پہلا سے دلہ تانگی راوڑا تانگی کرو ورسی دلہ راوڑا تانگی راوڑا وی اكون اذا تخبروا كون زادا نوكا يوزل تخبروا كرا يرا غران سما سالو كرا وی كداشي ما يداشي نيو غا خطا وي وی كتاب يرا پسترا شکایت نہ کوئی احمد رضا خان رسالہ اگر رسالہ رہے نہ شکایتی کی رہی کی میں دادا دا دروغہ دا سڑے بھرے دیو ادے دے بندیاں کلا کو چپ کھلے دی مارکوں چاپ چاپ کی ہتائی چاپ تیرا چاپ لی چاپ کی ہتائی اب یہ نو کو چاپ کی ہتائی ہوئی چاپ تیرا حدیث پر بھی خطا ہوئی دی دے تفسیر پر بھی چاپ کی خطا ہوئی دی ناروائی چاپ کی چپ لی نموان اخلی چاپ کی خطا ہوئی دا حال ہے ساس بھومو ہے کہ چاپ کتاب کی رہا دیلی کری ایہا انہوں نے دو دیا دلی دیلی دیلی کری ہے دا درو دیلی کری شا عملو صالحات اچھے کار کئی صحیح مستند اللہ کئی کار کئی صحیح مخبر تاقید کئی بنیاد تیرہ سی زیتے رہ سی حلو سی دا وقلیل امہم مد قرآن لکلک تاو قرآن قلیل تنین او ما ارحام بتا دیر کم کچھ بھی چل سدا قسم خرا کی خبر یہ تاخیر کی خبر دے تو رسائی اور کدے تے نو وار کہ دا خبر کو شیخ سے پن کی لے رہا شیخ سے پنڈے دے بسر نہ کہتے کہ بالکل تصور کر کو من کیا ہو گیا الکا دا پڑھو کہ اگر وین دا کنی دے ویلی ا کہ ویلی دا نو پر رب کی ولا ا کہ پخپل مقصد دے پارے ولا اس دا خود ما قرادن ہو گئی کنا اس تاں کی اتن پاتی ہوئی کہ شیخ سے دے کہ نو گوری کہ داؤد علیہ السلام دا خبر کرو دا اے کرو نو ما خدای کہ دا درو جن ویل دے درو دا نو دا رو کی تے نلے کی او دا مخ کے زو کی دیڑی دا ترو سے سین دا وسن کی دی ا کتابوں تو دے دے دا دی کو قتل واری اور قلیل ما ہم ادیر کم کو دے تے صدا خبر ا کی تاکید نہیں کی تو خبر عمل صالحات دا عمل صالح والا کسان دا خبر تا کو کرے دے کم کو دی خیال کو دا او تم پد مان امتحان کو نو بخن او صلی اللہ علیہ تری ودی کا تکیر تکون کے سر گرد اللہ تا سم لس اللہ غلطی سے دا اللہ مال استقامت نصیب کا کہ بیارہ نہ غلطی نہیں سیدھا کو مثال ہو مثال جو تے صحیح کرنا حقیقت کو نہیں کرنا بھائی فام دو پر کو کون دو پارا تربیتی کو نو خیال دیو کی نے ذکر کر کہ غریب کے تذرو نصیبی کہ سوئی خبری چاپے کی نہیں کرے وخر را کیا انوان آب وی پروتو تو پروتو کیلا کیلی یہ بچ رہے ہیں کیلی نہ معلوم ہے کہ یہودی جو کہے دقا چھے پروتو سپارل دا جڑل دم رہو جڑل کہ دزو دا جڑا نا پا کٹر نکا باندی زرغنی رہو خاتی او اگر غاچ سوئے دزو دا سر پکی تا پانس دا سو جور کی ضروری اتاندے شاچو نو دا سنجو خو اتخاچو نو پس تاگے نسا اللہ بخنو کرا پاسے نو بیاد بخنی سو پیدا ہوشی دم رہو خوڑے سو تو پیدا سر بخنی ادا اللہ رحمت کرتا دے اللہ میرا بانی کرتا وا طول دروغ دے طول افترا دا ابی جی تید انبیاء علیہ السلام وغفرنا لہو ذارک نطریخ و منتر دتا دا خبران اوی بخلو وایا اوی بخلو تدا اولی اغت خدا جرم کارے دے کنی چیز ما غلطی شید اللہ ما پریخ ہے چیز بتانا دن انا غلطی وا ذارک ادا اللہ بے احتیاطی بے سوچا بے فکر تا خبر کئی خلیفہ حکمر سے ان کے بیان ان کے دنیا کی خلیفہ فیصلہ ان کے قضا زمان طرف مقرر نمائندے زمان کے جسم خوشحالی کی مارا سے بتائے بارے خلاف بن کر تو حکم کو تمہیں دخل کی بالکل کرا نہ کرا بال راجی کیا سرا شرائط موجود ہوں بہر تھی امرن دے اور تمبی ہوں لے گئی ہمیں سب ادا سکھائی چاہیے کے خلاف ہونا چاہیے میرے تم لاکھ ہونا مروانے جا دنس کو سنگی مخاطب ہے کہ دا نفس گوختنی پس اتلل دلار دا اللہ نا یقین نا آسو کہ خطا شو دلار دا اللہ نا خاص اگر دے عذاب سخت دیر جات سخت بما نسو یوم الحساب تو سو جائے کہ پرے خو دے یہ رکھ دے رسل کو دے غرد دے حساب غیر تیارے انکو نہیں پہ رکھ دے اسمان نظمکا ذالک ظن اللذین کفروں بے فیدی ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض اے کیا من دعا سوک چیزوں نے حق مانگ رہے فیصلت اللہ پا کتاب ایمان دارے امیر فارحات فیصلت انہوں پا قانون دا اللہ اکی دا کسان باکو کل مفتیدین فل آدے فسان دروان کاری کروان کار کئی انتی پر دنیا کی دا قرآن خلاف کئی دا پیغمبر دا سنت خلاف کئی دا علماء ربانین و طریقے خلاف کئی کل مفتیدین فل سوگلی ججان سوگلی ارا علاقائی حاکمان علاقائی قاضیان داری کنے کل مفتیدین فلال اور حاکمان دے دنیا یا کوئی بنگا گانبس چاہتن کے خلاف مپسان تر برعمل ہو اگر برعمل جیر خیل سرنگی جیرے پتلی میں اکول لے علول جوری حال تپڑا گوانی گی نو دا جنائکارا ندوک سم تکم نمتقن اللہ حظمت کا قرآن قرآن دا اگلے لے حقاق سرگن بول لگے لوئی کتاب دے در ایزم بتاتا دا پارا دے کے سوک کی خلق سوک او کی خلق پفائے آیتن ہو دے کے مبارکن کثیر المنافع والفوائد ام عقیدہ خی ام عمل خی ام سیاست خی ام حکمرانی خی ام اجتماعی جن خی ام انفرادی خی ام غم خی ام خاجی خی دیسی کتاب دے مبارکن کثیر المنافع والفوائد دیر فوجو والے کتاب دیں چلے مرارے گرے دے یدبرو آیاتی کہ کلک ذکر کی خلق پایا تمہیں لے کے پاحکام کے آیتی ہی نوئی آیات ہی طول آیات طول کاغد جہان بانے بھی کہ بھول دے کرو جگہ او کہ قضاوت کے ارت کے لیے دبرو آیاتی کہ کلک ذکر کی لیے تدبرو دے تفاول لے کہا تکلف مانا پہ کہ کہا غضب دائی سے کتاب کے وئے کتاب بار کے نرو بار کے ارت کی پائی سی شاپیہ کے اور مسیحہ کے پانیزان کے اگے کے ارت ہے ترے آغا خواست قرآن ترا والے اور گیا داغی مناسب وہ طول پہ یہ جی نجی جی کنا آر دے کے لگاغی مناسب دے ہو گوری لیت دبرو لیت دبرو آیاتی سکلت فکرو کی تایت اللہ کی دبرو آخر سیت ہوئی تدبرو دبی خبری بسنو کی جرا جی ہنجان سجے بیت فکر خورو تدبرو ہوئی فمن حفظ حروفہو وضیع حدودہو کان مثلو کمثل معلق اللؤلؤ والجواہر علی الخنازیر راز القرآن ہوئی من حفظ حروفہ تکی یاد کری آرات تنجی ہوئی پیرا نرے ہوئی راز کلی کئی وضیع حدود احکام حضائی احکام نمانی تاگی عمل نسترے بدی مثال نسترے کمعلق اللؤلؤ والجواہر علی الخنازیر بدی قائل مثال لخنزیر بھی اور خنزیر کا ملغلے پہ غار آتے ہیں قرآن تکی اور قرآن آیا سنا نو خنزیر کے خط سکی تو نور بد مورشی نور پہ بد مورشی جنہیں سو دے ہو کولو سکار خودے نکو رام کو پوہ کہتا نا غرائب القرآن حسن بسری رحمہ اللہ تعالی واللہ ما تدبرہو بحج حروفی ویضاعت حدودی دا قرآن کے تدبر سوچ کول دا فکر دا قول حدود جائے قول نبی اہلے بے کہ فکر نزدہ حدود سرون نزدہ سے احکام نزدہ سے دا سانتا ابن کثیر ہوئی دا قول حسن بسیر نقل کی انما تدبر آیاته اتباعه بعمله انما تدبر آیاته اتباعه بعمله عمل پر قول دا عقیدے دا عمل دور طریقہ شعب الیمان دا بحقید جن جل قرآن کی اکل من آئے قرآن تر درے جے موقع ورکرمگا داود سلیمان دیر خو بندہ یقینی ہو دے گر جن کے دیر جات اللہ تھا دپلار پسندو کان سدی ہم بلا فضیل کے ول کمال دپلار وندی تربیت ہو سی کرم کلا چوان کی کوشش ہوتا پور دی دی گئی کی تعالی کرا سنا صافنات علا الجیاد کرا بجید جمدا صافن صافنا آغا استویلے کینی کہ دے بروز انسے ملی دروازی دے گاڑی بچے لڑے سے کی کرا مجھے دمے پر یہ کر سندئی سستا کرے گا آپ دریخ پہ اولاد دے دا دمکی وہ دا اولے گی جو بلو کے پکی دا رسانتا نظام دمکی سے کل مالک رہے اور کل ربا ان لکل اور رکھے دو تو تیارے گی گیتے کی پیشارہ نہیں اگر سید آرام کی نو کراہ اکراس او اعلاس اجیاد جمع دا جید دا کرو تیرے کی مجھے داود سلیمان علیہ السلام جہادی سڑے جہاد لائے وصل تیارا کلا اصنا وصلو دا غور دا جہاد او اصنا چاو تیرے چا دا دریاب سنی دی پا ہوا علی جی نو پلاس نرات لن اس پہ بوت لئے نو کران سرے دی دا دریاب پا غار دا سروائے دلتا کی کن تولو منتا جوڑ کو دا دریاب نا اصنا رہو کی دا غور دا سیما سے بلار بسے بچی کی غلط سے لوشو مدے لارس آغای تمرین کری دی آغای ایک نم جسی پر مند اول لکھا جب آو آجی جی ملی دو لیلار پی دغای کو اسو لدلی کری آغای ایک غلو یقینی ہے کہ آغای کے کمالو دمیر آسین انا دیر جات تیز دیر جات ماہور خوشانا سو اس فافنات الجیاد نویلی ہو دو انی احباب تحب الخیر یقینن مینہ میں اکولا مینہ میرے خیر سر خیر سے جہاد اسن سر دیل نیچے زمان اسن زرداری شم نا اسن دے جہاد دے پارو الخیل الخیر الخیل معقود بنواسیها الخیر حدیث کی راجی کرنا الخیل معقود بنواسیها الخیر دا اسن پتندو پورے خیر غٹا دے خیر دے پارو پیدا کن جی اللہ احباب تو حب الخیر مینہ نکڑو مینہ خیر دا اسن سر خیر دے پارا آنا جلیہ دے آن نکری رب دی دو دے دیاد در رب نامی وہ در رب اسم کے در رب یادو نا در ذکر نمرات دے جہاد آن نکری رب دی آن آجل الجہاد لی رب دی جہاد در پارا در رب در پارا نی در مینے سر تکوا کر دے توارب دل حجاب کہ پناسو ہو پردو کی پردے کی پناسو پمان دیکھ رہا ہوئی غلو تیری جوئے سرے خوشالے جلب لگے دلے اور کرے ریوائے تصد کر گئی کرے ریوائے تصد کر گئی ڈر گن خوبی جی ڈر گئی اب پچنا وقت جاتا تھا منڈا زور کے رہا خوشحالی بچے نسے ایسی ہو بچے نسے ایسی ہو خوشحالی کی دیو تو خلق کو خیدی دیو تو مخا کی سلیمان علیہ السلام کانا اعلم بے خیل اگو تے حالت خمالوں مچاتی رو سرو کلا ترغیبن کہ زکاتی کوم مچے نوکران چلی زکی چیزا سنگا سے قدر کی دا جیادی اس لہذا السواب دے پکے تو پگر پنجد دے جہاد دے سل پیری درو درو آخلا سل پیری لاس پیری ہوا چھوڑے پہ ہوا خوشحال ہوتا سل سوا گنا اللہ دل کے سل سوا گنا پچے پاک کا سیل پہ کیوں آتے ہو چھوڑے پہ کیوں ہوا تو سل تیرے دروازے ہو سل سوا گنا اللہ دل کے ایک ایسا نیت درست دے کنا ایتی لگو مسواک کا غائل دین ہے مسواک کو دا شیطان کی نیوری جی استاد مسواک میں شیطان دیوری جی کتے شیطان کی نیوری دا روی موجے بیجے کی سے اور وقت ترسی دی رہتی اور جا جا کے سر دیے کلو جدا جی بور جی رہے جدا کا اور لو کرے دا بھی نسوا کے غرض نو تو پر بھی کتا رسے دا جی کی کتا اچھا تو دا جی کی کتا تی سے راسے لا سی اور فرنگ بولے کہ پدی مانی ابو سمو داروں بن دے کو مر داروں بن دے کو بن تا کار سے تا دا غرض دے اللہ بدلا جا دے کی او تے چر کے بلا گا تا کو ہونا کہ اندو مانی بدلا گئی او گورا تو نہیں دے رہا کی خیر خبر انہوں نے انہو اللہ حتی توارد بالحجاب وروی گردوئی ماتا مشورو سرے مصر کیپی کولی کیپی کول پندیو لومو تتنوم کیپی شروع کا ما یم سخو مصحن ولقد فتننا سلیمان و سلیمان علیہ السلام دا کسی چکمہ دا اسمی ذکر کی دا بل جلے بوت لگا خارفتین خوئی ہے اسے کہنا ردو علی دا تما سکولا وقت عشیدی نور پریوت تما ذکر مجھنا قضا سو دیو علی ردو علی نور مطرہ گردائی مدہ پسی جا کے کہتے ہیں فتر سے کمر سندی سوک ورانا مدہ نور نے دیوی تفوسا کوئی اگر نور چاہتے کوئی سورو کو دادا دا کلام توجیه پر غلط طریقه باندی دا یو تکی اغا جسی که دا بل تکی دیتا گردو بلا غلط تو گردو دا قرآن دی دا بنده کلام داسی بی رب تنی پل مربوط کلام دی اخبر تو حب الخیر این ذکر رب دی احطا غیب تدا غی از ورزا علی بلاشیس فاسنیت الگیا تردیت پردو کی پراسو ورد دوها علی دنیا دار نیم دنیا پرست نیم دا چکم مجھے اللہ پارا کم احبر تو حب الخیر واپس ابھی خبر دا دنور درا گرو روایت دنیا دکھا کیا نہ کر کے سنگی سہی دے وہ کن دے دیجیے جی دا چرتا خبر رکھل کو کتاب کیا وہ ڈھونڈ رہا تھا کتاب دیتا سمجھا ولقد فتننا سلیمان دین واقع یقیناً ازمیش میں چڑھو سلیمان مطابق تو حکم سخر نہ مسخر اللہ دے اللہ نور تابع کو چیزی نم تابع کن داود سلیمان نیز تابع کولے ہوا بعد تجریب امری روان حکم مدبانی یا دی امر اللہ روحان پارام حیث وفاد چرتا کی برا سیدا چرتا کی بدا اختو چاہا جا تو رفن روان دو تابع کنی نیدلا سلیمان علیہ السلام دا اللہ رب العالمین ازمیخ نفس داور کر فتن سلیمان سوئی سلیمان علیہ السلام پلو کمانڈران نخپسو سستی کرو پا جہاد کی مددد خلی روخات قسم پا اللہ زلق پر خضر پا دین یک جنن نپور تزم چی اللہ نیکان بچیا کی آغا لیسی کمانڈران بچیا چی سن آغا بکی نلال پدغن یرادا پدغن ید باندی ان شاء اللہ وہ اتنی نہیں سو وہی نہیں یا دا خبر ہے جو تم رضا اللہ پہ اللہ تو پہنے سو پہ کیا ہوئے کہ اللہ پہ فریاد کہے کہ اللہ راکہ بچی راکہ اگر اللہ پہ مخیو کولا پہلے دنیا بہن سلیمان علیہ السلام کور کے خزی اصولی ہوں گے وین جی ہوں گے کی جہادی میں کی راوستے سلیمان علیہ السلام دعو کول ہر تو اب اچھے یہ پیدا سو دا نور و طول نا پیدا نشو یو بچے پیدا شو اغنا تمام بکار نو دلے راول ایکی تو وردو ویدا غلی فتفقا نو دو اولی دو او بیاو سر یو آتی شیطانن دو جی یو آتی اسپار دس درو دو کلی چی سم دیشی او آتی دا بچے ساتی او آتیو نا تا پدینا سے تس سرائے کتولا جز مر دی ولی یا اللہ تے خپس کنا تا وا تو اس بار ما تے نس بار اگر او ور دے کتے ور دو دا القینا علی کرسی جسدا دے پورے کس جوڑا کلا ہم الذین فی قلوبهم زاغ فیتبعون ما تشابا من زائغین دا کاری زان لو کس جوڑا کی صحیح ثبوتے ہم دے کی کی جن صحیح ثبوت نہیں خاص کس دا حقیقت دے تو حقیقت دا سلیمان علیہ السلام و سلام مریض سو جسی مریض سو چیدے گا پلاس و چراور بات پا کرسے تک بانی بیکینا قاضیان علماء بناس سو نو او فسلے کوری فسلے بے کوری ربط وجہ خیر عدالت ببرخواست ختم سو جگہ دیا کوری زمانہ غلطی سے ہی رہا تو ماں بائیں گا امتحان دا اللہ را گلے گئے اللہ ماں جوڑ کا ماں رو کا اللہ جوڑ کو رو گئے تو جدی نے بلا قصہ ہوا جو رکھ رہا سلمان غسل کو نددو گواتے کی وہ بادشاہی نمر دو گواتے دا کی بچہ سکھا ہوا بادشاہ اخرق باہتا کہتے کہ پیریان دیوان پول دا دینا الباطل علی الباطل اثر پو گواتے کی ہوئی غسل لکتو نو گواتے اخپری انجی لوار کرا کہ دا اونسا آداب انگاری زمین علماء بلی کی گواتے کی جیب کی کاغذ کی سشیر یا تعویل مثلا دے کی ذکر اللہ دے غسل خانے کا او دسماتی تحضی زان بر بندو جی پکی نو دا بار تغیر کی را کاغذ کی مورا یا جو کمیز دیر کے لئے مکمیز بار کے رہا گوتے دی بار کے رہا تو یہ دو انجل اور کرو جر آدھا آرہا کہ بے غسل تدنہ سے ساتھ سو سلیمان یو سلیمان رہا ہوا جرہ کہ گوتے نہیں گوتے وارا سب گوتے کرو لاب تخت بانے کیناس شکل صورت سلیمان جو کرے لے پتخت کیناس نسول علماء کیناس او خلق پر پردے بانے کیناس فیصلے شروش سلیمان کی کل روات جراغت گوتے میرا کہ گوتے خطا ہوا آستا یہ کل مواسو اس نے روکے جو یہ غلی وانی بار تا ہوتی ہے کہ تلو ذل سلیمان ناستے اپا سلی کی نخیر دا ہوگا کہ رفتوں نے کہا اسرار تختی کہ ایسے میں کہ مو ہوگی کہ وہ تختی ملاو دفراد رپار انتظام کی در طول اسلامی دنیا بادشاہ ہوگی او دے چاونو پہ جنچی دا سلیمان دے او دا اون کے لیدن لے پدا ملک اون کے لیدن لے غصور کے پاہ دے کیا دا دا اون دے دے دا استاز دے سابق دا چانا خطا کی آگیا پخفر علاقہ کے سلیمان تینا خطا سے دا دا اون دے دے عباد شاہ دے سلیمان لے پترب بانے سن پغار بانے جانوانان سر مزدرو اکرا اتاس سر مجرو کم اگوی سیدہ میں اندے نیوز گا جمع کول جابا گئے خواہ سول گئے دل بھائی او میاں وارکا فراد گا دل بھائی اللہ رکھے ہو گئے خون کیدہ کیدہ کیدہ کیلہ ہوا تھا کیلہ پورا سو سخر پوشو شیطان پوشو کی سخی ہی رہا تھا خستے لے سڑے ترے سو ترگن نسو ہم علمی جی رہا کسے چلے جوڑ کرے دے نکہ گریفتار بھی کی نبیل پانچ سکول رہا سر بل چنکے خدا تلے خورے دی مستی پورا ہوگا چیلہ پورا ہو دی ہوگا اور زم دیگے جانا لار وال وقت بچے تنو گواتے واسا سمندر کی محیط دریا کیا ہوگا بولا چاڑو بچہ پلاس نشی اللہ مقرر کہا میا را کرا کرا تغائی کرا ہوگا سے میا پا جال کے مخاطا موی والا اچی موی سلنو دل آقا میا جو دل آرکا دسی پو گوٹی گوٹی درو جی داسی مربوط اگر میا تو جو بل تراجی جی دے اگر آگا اچھا اس کو رکھے تو گواتے ہوا نینوانا ہو مائیو ہو گواتے کو گوتا کا راہوان راہے تو خلق دا غطا دے رس اس سلیمان دیا سلیمان آل تکی خطرہ پیدا سے ہوا دبا سے سلیم غلطی کولی کا رمین ناروا کول دسی ناروا کول عیاضاً باللہ العظیم تے سلیمان کول تبالال سل خود سر بتملا سل ہوا سر زینا بے کول روغ انا روغ بین کتا تکی اون میرانی سے جدا سنگ سلیمان دے کدی سو شو دل خود داکتر پکار رہی جدا رو لوگ دی بیر تخلق میرانو کہ دا خبری دی سلیمان نبی فیسرے سے کل ضرورت سی دا پخلو بارین آغم سی نکی علیمان حیران کوئی پتہ ہو لگو رہا کہ سلیمان خون کی تفرق را غلی دے دیر زیاد ما یدا امنا واحدا یو اکن نکری دی نیز مرض والا نبی مرضا مولیان حیران سے چی ابتلا دا ازمیخ دے دا اللہ خونی بھی پوچھے سا ازمیخ دے ویدو کتاب ہوا تو روی چی ختم کو ختم شروع کو چی ختم شروع کو چر چا پیرا نیز اگو یرد سخرو یرد چی سچر کی دا مولیان دا لامین خالینی دو جی دا انقلاب را ولی کو کر اگر صدارت و وزارت عزمہ جو دے جوتی نو ہو ورخطا سو نورو تکیو اسباب اللہ جوڑ کو اگواتے جا کے پڑا تھا جرائے کے نا بس مربوط درو اس بچو دور کی جیسی ترتیب والی بول گئی سلیمان علیہ السلام دیا تو سلیمان معصوم دے پیغمبر دے بے عصمت لازمہ دے کہ دے سر دو ماغ سنی کی گی کہ کم بے عصمت خلافی اور دے آگے سلو یا سر پاس سلو خود سر جنا کی گی اور چانس کی گی پلے خود کی رو اکیلا دے غنی سے پتہ ملے گی اور دے آگے سر علماء پینی بھی پوہ چلا بل چوک دے حالات کل گرد ہو جی دا طول ظلماتن بعضها فوق بعض طول دروغ دی نگه بچیارا خبر ایشارا ندا خبر ایشارا سلیمان مانی از نیخ دا اللہ را غلو مریض کرو بیکارا کرے استغفار کو اللہ زما پا غلطے دنی ایسن اللہ زما دا غلطے ما تا معافیو کا زما توبن اللہ معاف کو جوش و روش القین علا کوزیوی جسدن تو مطلب دے دے اللہ روح کو جسم دم نہ سجا سرے گئے چولی بعض علمان لکلی جدا لکا حقانی عبدالحق حقانی سواقیات نوری کلی یودا زیادہ وفقہ دل قرآن دا معلومی جی وی جدیس جوے دا دن باغیشو لے ریاستو لے مملکتو یو طرف تا یو حاکم دے گورنر دے بل طرف تا بل والی دے بل طرف تا بل والی دے جی ذل خوددار حکومت پل اختیار بانی اعلان کر ددس رجعام نمو ددس را تو بل طرف بانی ددس پریجو کتو بانی بل یو والی ذل خود مختار اعلان کر مکدہ اکر مقابلی تقیار سے فوجینی تشکیل کر بیتنی ودا کنا کہ ددی زور کو مرکز پریجی خبر و مرکز لگی دلتا خبر کی یہ دلتا زور مرکز رضی اللہ سے خبر رکھے گا اچھا چل دے مرکز بانی القینا علی کرسی جسدا نہ دے جسد ہو اور نہ جانا تمام بچے بچے جسد ہو جسدا دباؤ ملکت بانی راگ زور کرا گا پریشانی والا شورا ہو سولا شورا کی دا خبر ہو گئے سولا تیرا جام پس اول جرگلی گل گواری کپ جرگا سم سو ڈیرا خرا کپ جرگا سم نشو دیا بنو رہا خبر کو دفاع دلے گرو جرگا کے فضا اللہ پورا کا رجام رزما تو بر رفتا شیم زد خپل پلار غلام داغا با کین چارا سنگ خوشحال زبا سکن رایا دا پلار میں معافی ہو سلا دیا والی سو نیچے کل دو معافی ہو سلا ناغا بے گورنر ہوئے کی زیر جم رویا ہے نزب تا سن ناغا ہم واپس سو خبر پگئے پاس سمانا آب بے دے گئے میرے اللہ کا استغفار کرو اللہ کے سوال کرو کہ اللہ کا انقلاب ختم کا اللہ کو مر کے امن امان را والا میں اس نے جائے جو رکھا فسا خرنا علی ارلی جہادی سر سوالیوں کو نتابع کم نگر سلائی روانا پاکم ددبائی یا پاکم دا اللہ بانی بلکل پدام بانی دم سنگوا آصفتن تجریبی امری تم دو دو پاکم بچرے گا حالتی میں دری کنے یو دو تطولو دکی نولو ادین تا استوا کے دروانولو استوا کے برابر کے بروانا تخبہ دروانو ہوا بول نو دا سگا اول لکا دستر گی رب سوار روان دیم ازان نکی ہوا کے کسو زیادے نی اجازو چکسی اپنی غصو یا با نکی کسی اجاز روان دیم پر روانی دو دیم نکوی گی و چکل سلیوا مجاز داغی پوری مانے کتا برکی آوازم جاتی منیغ بروان صاف سترا اسکر جی کرا سکر جیتا رسا چال تا بل کزاو مباد با نرم سو دمگیر بسو پا دمدما پا دمدما مانے پتا تلی بیکی خو دا سن تا پسو جولو کی زکا آسفتن او روخان دوارو کی بتنی جکر کی تجلی بی امری پارام تم لیت کی بلی رسو دو انی رسول بے غفتو داود علیہ سلیمان علیہ السلام ہوئی بس سیرا کا لائم بگی لیا حد من بعدی کہ زمان روز کے معنی سمو کنا او ایلی جدا حجاج ویلی علیہ ما علیہ وہ مسلمان وہ نہایت بدکار سر بدکار دے بد عملے بدکار نا سیاسی دے حضبانی بدکار سر ظلمون اجیاتی چکری دی عمر وی عبدالعزیز عبدالعزیز جی رضی اللہ عنہ وہ کی طول امت پل مجرمان پیش کی آمنگا یو حجاج پیش کو امنگا بہو گوتو یو حجاج منگا پیش کو صبرن کے دیز سے خبر ہے تیرے دیز سے جرم میں وجری یو لاکھ سل در مسلمان سے جانتی ہوئی ہو پچھو رمانی اچھے کم پہ طور پہ مت کی وجری اگر خود حساب میں بار دی اچھے طول مجرمان پیش کی منگا یو حجاج پیش کو غنو حجاج پاو دی یاد پہ دی خود دیز سر خا علم خا نر خا غیرتی اد قرآن قاری اعرابنا رکوگان ایتن تقسیم داد حجاج ابن یوسف کار دی طائف کی معلم السدیانو روت دے قرآن خو نو دو دے تیرے کمائی دا ظلم و زیادہ او تاد دا گانی فیل اصفاد نو دا دا دا اس ذکر کرو حبلی ملک اللہ انبغی لیا حدین منباری مانا پا بلچہ سوزنو حجاجی شومو دا داود دے بخیل و شوم و بل چا بانی باسود نو عیازم باللہ اور داغا مسلمان پا دے شیرے و کنا وی قالو فی تکفیری قولانی وی کفر کے دو قول دینو کہ کفر دے و کنا دے خدا خبر ہے جو کفر دے اتنان کہ پیغمبر بانی اعتراض کی و نس پر قبانی اعتراض دی بدائی کئی ہوئی دا ذکر سوال کرے رے کہ دا اغی اون جلا کہ دا دیر سخت کار دے سخت کار دے پدے کے پدین تنگے دل اللہ پا مرضا پلل دے گران جی اللہ پا ما خورا غلا و اللہ دا از نیخ پا بلچا رانا والی اللہ پا بلچا بانے از نیخ رانا والی خیر دعائے کہ اللہ کہ پدے سخت پریشانی پا بلچا رانا والی امتحان بل ملک پا بلچا اونی سی تنگ بنی سی ہوتا مطلب ایک داو لا انبغی لیا حدیم من بعدی بدو چت درجہ و حسن مآب وذکر ابننا ایوب علیہ السلام کلے کی فریاد کے رب تے برسے درے را سے درے تے رات شیطان بے نسبن تستی بائی جسد کے آزاد اپا سختے و پریشانے بائی مال و اولاد کے دول زامون تلو خزی زامنی مرے دے مرے دے ختم سلوک وقتی خزی مرے سری یو پاتے خدمت دے لکاو مال و گنسی بیجی و خانو روک مال دارو رو ختمی دا ختمی دا ختمی دا ختم تھی خلق ایک ایک پیغمبر ہوگا سبا سرکی دا پا دیو نسول عبود کی مرض سورو سو دردون سورو سو پرسور سورو سو تر دی کی کلی کی گزارہ نکی دا دا خلق و خبری بازی اس پک سورو دا لکی دی بارتا و سرکی دا دی کلی پرکتا تا آمن حسیت جو آگلتا ہوا تو خلق و خبری منتا ورگورو کورو علی نیکا و رحمہ اب اتلال کورمی کی تو خدمت دے چاو کا لگا گوڑے ہوئے پیدا کر مگا دور راو لگا پریبانی گزارہ کولا زامن کا تسمہ بے نصبن سٹڑے تتنکنے وعذاب عذاب تمال اتلس کالا ہوئی دیو ابن جریر ہوئی کان فی بلائی سمانی عشرت سنتن ابن کثیر ہوئی نزت منگا اکو مکو اخونتا کرمگا اتوئی ورکول جرے لک او اخبارے قدر اخلاصا کا جس میں چرا چرتا زم مدقا زیبانی اور دغا یاو زید لمبا یاو بلکل سور از کلو ہو بو او لمبا مرضون طول ختم شو اس کا دل پریشانی دردون طول ختم شو ہر تا زیدے سو برابر شو حضا مقتصل انگار مرسراب اور کل دیر اجلک وی اگا جج شو اگا تا ایچی تا جج شلو گتے دبو تو اس کی پریبانی لکلی گاڑی لکن اس ان گڑی جو تل گڑی جو نو گڑے دو دو پار اور کل دیری لکا اخبرہ پیدا اچھے گڑے جن یا پندرہ پیدا یا رو گتو سکے نو دو پیدا گا سما از اللہ جاولو دلیل کی لکھ رہے اور کل دیری لکا نو دیو اس تنو گو آزا مرتفل مبارد و شراب ورکم نگرہ کورو آلائی آگا اللہ ورکو جنجی کرو لہا دا قول لے گا قطادہ ابن کسیر نور علماء کرکے گا حسن دا قول لے صحیح نرے باس بعد الموت کی بھی دنیا کی نرے سے اور تس پتی روایت بانے کے تواتر بھی دیس آنے دن نشکے تس کو اول بانے دلیل کول نزا ورکم دادا آل دادا خزمی نور ورکے اولا دن مولو نور ورکا دولت مولو نور ورکا نمخینی نجات ورکا اور عمر سر نور متلیلی سو دو جدہ میرا بانے کولنہ میں تدبانے اپن نور سید دپارہ دا قلمن رو خلکو چی تو غواری دا دا یوب وانی سر توز وانی اللہ تو مہربانی کی رحمتا من اندنا رحمتا مننا او دو تو میلو خود بیئے کر روستان خیلو تو کل کل روستر بسر پریشانا زنانا خوی دا غسی مجدوری گئی کول آجگا پی غورن دن وردس ایسے لینا اللہ تا سوالو کر کنا تو خود اللہ خوفی او دا پا سوال جائے اگلی سوالو کر بیائے تکے موقع کے بیائے تکے بیائے تکے تو زمان کول کے ابھی صبری لیے قراری تائی فکار نو دا بیائے لیے جا قسم دے کہ ذو روح شن نزوتا صلح وڑی وڑ صلح تے بڑی وڑ و سس ہوتا حمیتا للہ دا نتی بدا خلاتی وا تو دا اللہ پا چاہو مبانی پریشانی تو سو مجھے غیرت تو جبانی دا کرے وا اللہ دعاو بانی میرا بار ستا کا ازا ہم پورا سوا اور دا ستا خزمت کا ادا ہم بچ دا دیتا بسا نور و لا تا منس واخر راس کے لئے غیرستان خشاج فاغرد دی موٹی کی واخلا فاغرد دی موی آتے امو گنان گارے گا پا فلکان را کے یقینا اولی دا حکمت ہے سمون دلوں منگا یہ فاغرم دیر جاتنا کامی زغم کون کے نیم العب سخو بندہ اور ایک انہا نغل ایک خامخا گردی من کے اللہ تا دیر جات دا سوشورا ایوب علیہ السلام بکر آواز تو پشمار بانی سل ای پدی باندی ہو اس کا کنزا ختم شد خوز بیا دیکھا زیرستان نویرون کنزا ختم شد نہیل باز را لہیل بازان راونی ہیل جائز آر کس نہیل کی سل روپے کیرا ادا زر تیرے اگر دوا نو پلکون کی نجوی سے اللہ علیہ پلکون ورکا لیکن آقا سل جو خوار شیا تا سنگ پلکون اکڑی ایمی ہیلہ اکڑا کنے چلو کو اپا دی تیرے قمائن دار سلا سوئی خضر طلاق کریا لی ہیلہ دلکوم نی سن ہیلہ کئی ہیلہ دل ادا سکوم اولا جی طالب تے پہ نکا کرا اوری چمونگا اور جلے دا مشاران ما وی دی جی یاد ملے زود غالی توکو خضر طلاق کریا نو بیا گزاروں میں کیا مجبورو خضر با سراغا کر دیدو پو ملیانو پسے یہ طلاق مرکے سے دا ساخر کی جنا رات پورے دراز کی جارے اور کرے جارے کرا رہے ملاو پکے طالبان بہت سرا وہ ملاو سا جائنے قدر ہے دنوں سے نو اگر را اللہ اگر جو کوئی کے یقینی ہے زنانا کو پور تجی پختون کرا ملا کر رچا کر کی دے بارو اگر تا سکایا جو کہ سبا سا کسا سے ہی ما تسا مسئلہ خواہ رہے سائی رہے اولا جو دے دا اگر دا خونی نا اگر سا دا مشورے نا دالی جراؤ دا خوز ہی نکاہ جو تالیب سراؤ کو دا دوتانو پو مخ کے اور شہادت کی موجود سو فضا رکھا رہا سا تالیب پو جماعت کی رہا جو سا اچھے روزی پورا سے تو وہ خوش دو روزی درے روزی تلو روزی اطلاق کلا ہوتا اگر طلاق کرا کیدہ کیدہ دا عدہ کن پورا سو سراؤ رہا دا اخوز اللہ پو نکاہ کرا زگر روائی سوک ملائی نماتا مخامخ کریا چاہ غلی بانگ جیسے زرم کے میں دیکھے تنہارا واکلی نکاہ دیو کو نکاہ سو خو تو کوا نہ دیوی نکاہ خو نو اگر ترکیو کو رکھا جانا سا حتی تذوکی حسیلتہو ویذوک حسیلتے کی حسیلتہ کی پیغمبر السلام پاک اس دین خبر کرلا سو پورا چی ذوق زدہ رسین انہا نہیں رہ گلے منہ طلاق و قول دا جاگی جی اور دا رسول کی جی یہ سننا دا تو کر دو کر پدی دنیا باندے دا ایوب علیہ السلام اور دا سنوری ہیلی جوڑے کہ دا اسکات ہیلی دا سنوری ہیلی سرے مو اشپا دا جمیو رکر روز دا جمیو ریدہ چمون جا سبا تا پاکی کو بے خبر خارج پراشی ادو سر دا اشتاب کتاب کی ادراز غرب دے خوالو پری جینا مجھے سے خدای پر سخونہ کرو تو اس کے خود خسیرے دیا لکھو کی خسیرے والے نے خوچا مندخہ کرو اس دستور شیرے دیا اس رشکی ہوگی اسے سنبھالی گی ٹکی گی یہ سخونہ کرو یہ سیدہ وہ سرور کے کپن واتا ہے دائیو کرو اور یہ سے دن میں کٹ کی کیے رہے دن میں کٹ کی کیے خو دے دن میں سے وطن دو سر بنوری جنازہ لو کرو وارے پورے کرو جنازہ لو راو آتا تینا یہ سچا لیسو مولی سیر لیے دو پسی پریشتی نیشی و اپنے خبر آدھا شیر راو سر دو تا پریشتی نیشی و اگل آزاب نیشی تو سبا بانی آسا خاکے کئے تو سبا یہ آسا خاکے کئے اللہ سرم دشمنی کے مقابلے کے ضرور ملا دے ابھی بخلے گی ضرور دے دیل میں ہلے دنیا دیتا ہو کر تو ابھی بڑے سر تو سرم میں کری ہی لگا ہلا کہا تو سرم ہے کہ خوب بھی ارے کا ویوسان یو ہمارا فضرب یو ہمارا لا تحنس درے من نہیں دا اوامر و نواہی ذکر کری دی اوامر و نواہی ذکر کری دی پاگے بانے عمل کل ہیلا را اما اس پسی ملو کو ادا ہیلا را اما خام سر رو جمع تک ادا ہیلا را ہیلا ادا غنی پیجن دی آل سخو چی سولو پخل اللہ سوار کی جدے اجازہ را پخلے را مڈی جانے گی جدہ اجازہ را کبر تسیرے تو بانی نی پیجی دا ہیلا را دا ہیلا را ہیلا خوانے چی حقیقت دی او تولو دوڑا ہی دا حقائق دی عمل سے کہے ایوب ممکن نہ ہو چھ پجے دی عمل نہ کرے تو ایوب فرض عمل کو مجھے نے ہیلہ جو رکھا دے والا ہیلہ دی کس میں جو رکھا ذہاکی رحم اللہ تعالی ہوا لیوم فی الناس دا منم خلق کشتے مانا جائز دا مانا خلق دی آفا و حسن کیا چی پی عمل کو ندا بہتر دا ابن جریر قول نقل دی دا قطادن روایت تے عمومو ویدا اوسم در سان پر پاتے سی کوئی رسی بیا دام ذکر ہے صحیح ون و باقن فی المریض والمعذور ہر چال اللہ مریض و معذور لو سمجھائیز دا چی پتہ گا تیرے قبانی زنانے مریض دا معذور دا کسل لولے وی خواب مریض نو دے تیرے قبانی پسر رو رو دا خبرہ علیمان ذکر کی حقیقت سے